To jest dobre, ciało. Co ci śmierdzi? Co ci mnie pasi, dusiła z jaranym pierszyła mnie każdego króla w pół. Nie broń mi tego kruszyć, nie próbuj zadać ból. Jak będzie trzeba, pójdę za to, co bierze ból. Cóż, dziwnie spędzisz, kręcisz dym rawo jak dziwka z agencji, co chce moje siano. Oponenci zmięci zostaną na pętli, mętlik mają, nie spierdalają. Coś ci śmierdzi, czy ręci cię zapach? Ci delikwenci są wzrok na mych łapach, mnie pierdol się, w ogóle krewowy, to nie budzi się, to natury zebie, to jest. Zacierają dłonie, dostępne chimery, szukając ponownie mętnej afery. Mocące w głowie łykając te ściemy, wpierdoleni jak w telenoweli. Bo uszy chcą zagłuszyć nas, po burzy nadchodzi na słońca czas. Jeśli w to grasz, hajs nie ma znaczenia, masz jedną twarz, jak nie do widzenia. Nie obchodzi mnie kto i co o tym myśli. Nie ma we mnie nawet szczypty nienawiści. Jeśli chcesz się o coś zesrać, to weź lepiej zimny prysznic, bo będę twardo stał tu, choć już wszyscy dawno wyszli. Nigdy nic mnie nie złamie, tym bardziej głupie gadanie. Nawet ci co mi źle życzą, łapione na przywitanie dają. Niech wypierdalają, bo jeśli coś ci śmierdzi, to z biegiem czasu się potwierdzi wszelkie zło, wszelkie zło. Co ci śmierdzi? Co ci mnie pasi, dusiła z jaranym wierszy, łamie każdego króla w pół. Nie broń mi tego kruszyć, nie próbuj zadać ból. Jak będzie trzeba, pójdę za to, co wierzę. Ci frajerzy mogą pluć się, prężyć w teledyskach, pluć do mikrofonu, przekręcać przyzwiska. Lecz pamiętaj, żadna pizda, nawet jeśli daje flow, tak naprawdę nie wie nic, więc niech zamknie mordę swą. My jesteśmy jak Beretta, wy co najwyżej wiatrówka. Dajemy dym jak bongo, ty jako smolą malówka. Ekipa nie harcówka, tu każdy z nas się równa. Nie ma lizania dupska, czy wychwalania bóstwa. A korawan, może wersacze, co ci tu śmierdzi, jak ładnie pachnie. Ja jestem z tobą, ty chyba nie do końca rozminę z pierwszy. Wiesz o czym jest zwrotka, nie o stokrotkach czy papilotkach. Ja to nie ty, komuś coś wróżysz, po co to robisz? Myślisz poważnie, że jesteś tak mądry? Ja to nie ty, szeroki drogi, iść w pokoju. Ja tu zostaję, bo dobrzy ludzie, wiesz co się kruszy przy dobrej mówi. W chuju to mam, co ktoś o mnie gada, bo powróci karma. To GM banda, to nie bajka. Za kogo wy się macie, kim ty jesteś, by mnie sądzić? Nigdy nie mówiłeś, bracie, nie było cię, kiedym zbłądził. Pierwszy podnosisz kamień, chociaż bliźnim dajesz ból. Na sercu otwarte blizny, kto przyjaciel, a kto Bóg. Sadzą się jakieś pizdy, chcą szkalować, gandzia, mafia, brand. Trzeba gówniarzy wziąć w ryzy, ja im dam kurwa Legoland. Łapię powiew świeżej bryzy, płonie filis, tłusty blant. Łapię schizy, nie palaty, kręć brat, nigdy pusty blat. Za kuluarem spród, ziomek to nie skun, to gówno. Hipokryzja i populizm, nie ufaj tym marnym trutniom. Rapowi biznesmeni na przestrzeni lat wyrośli. Wielu z nich to małe dzieci, są ubrani jak dorośli. Mamy odwagę się przyznać, że ten dym wokół to skręty. Mamy odwagę się przyznać, że klepiemy tu monety. Chyba jesteś pierdolnięty, gdy nazywasz nas komera. Mamy zielone serca, gdzie indziej szukaj frajera. Co ci śmierdzi? Co ci mnie pasi? Dusiła z jaranym wierszy, łamie każdego króla w pół. Nie broń mi tego kruszyć, nie próbuj zadać ból. Jak będzie trzeba, pójdę za to, co wierzę w ból. Jarasz marychę, ziom, jarasz marychę, ziom. Do końca życia z sobą, nie za modą. I ja, to nie ty. My tylko se palimy, nie szukaj winy. Stop mówię pozerom, stop mówię hejterom, stop tą nosicielom, ziom na zawsze śmierć frajerom. Masz na grobie czarny welon, jaram każdy wiatry wieją. Zawsze będę robił swoje piona, pozdro bala elo. Piona pozdro bala elo. Piona pozdro bala elo.